Tar Zoltán, aki ugye rászabadította Tiszára a Tarmageddont, minden szép szó, mert hogy ugye az ő felvételével tudják a Tiszaadót alátámasztani. Itt van Ruszin Szendi Romulus, aki valamilyen oknál fogva elvitt egy fegyvert magával, és hogyha sok-sok ilyen jelölt meg szakértő tűnik fel, akin fogást találnak, ezek egyenként nem döntőek, de összképében, és főleg egy bizonytalan számára kirajzolhatja azt, hogy hát nem biztos, hogy rájuk kéne bízni az országot. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 27. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük, hogyha feliratkoztok a csatornánkra, valamint azt is, hogyha hagytok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint megköszönjük, hogyha a két fős szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönet formájában támogatjátok. És hát rengeteg témával készülünk ma is, hiszen az elmúlt napokban tényleg csúcson van a ki az erőszakosabb játék, lehet így mondani, Orbán Viktor és Magyar Péter között, mert volt itt Poloska írtása az Erkélyen, volt azután Ruszin Szendi Romulusnak a fegyverviselése, amelyre nagyon is rácuppant a Fidesz világ, illetve hát készülünk egy olyan hétvégére, amikor hatalmas, soha nem látott gyűlése lesz a digitális polgári köröknek, ezzel egy időben pedig Magyar Péter a kórházakban szeretne játékokat meg tisztítószereket osztogatni. Szóval végigvesszük mindazt a játékot és kommunikációs szempontból és politikai szempontból elemezzük, amit itt mögöttünk hagytuk, és nem lesz természetesen hiány AI rovatban, meg hát a heti súlyokban sem. Még egy-két szolgálati közlemény, az egyik az, hogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki az Innen és Túlt követi, és szuper köszönet formájában támogatja, meg azt is, hogy néztek minket, és ennek köszönhetően be tudtunk újítani most már egy kamerával, meg előttem látok egy ilyen kis touchpadet, ennek az a funkciója, hogyha megjön ehhez a kamerához az objektív, akkor már két képben is láthatok minket, élvezhetitek a arcunkat és az okosságokat. Egyébként, hogyha most kapcsolnám be az Innen és Túlt, akkor azt kérdezném, hogy te anya, hogyha ott van a kamera, akkor mivel vesznek minket? De mindegy, ide hátra rakjuk. Úgyhogy köszönjük szépen azt, hogy támogattok, mellettünk vagytok, szuper köszönömöket küldtök, mert így tudunk mi is technikailag fejlődni. És hát a másik ilyen forma, amivel még kedveskednénk nektek, az Innen és Túl Agora. Ezt azért kezdtük el, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon hosszú út nyilván, hogy egy olyan közösséget felépítsünk, akiket tényleg úgy pluszban, mélyebben érdekelnek a közéleti politikai dolgok, hogy szeretnének kisebb körben, tematikus módon, nagy képet látva ehhez kapcsolódni. Úgyhogy csatlakozzatok az Agorához, Samu elmondja, hogy hogyan tudjátok megtenni. Így van, kétféle módon tudtok csatlakozni az Agorához, az egyik az a laptopról, vagy asztali gépről, iPadről esetleg a csatornánkon egy ilyen szép piros nyíllal jeleztem nektek, hogy hol találjátok a csatlakozást és ennek a részleteit, valamint telefonról is tudtok csatlakozni, és azért fontos, hogy ezt megtegyétek, mert már a jövő héten, konkrétan estartól, az Agora 22-én hétfőn 6 órától fogunk Orbán Viktor kihívásairól beszélni, ugye exkluzívan az előfizetőinknek, és utána pedig október 2-án szintén 6 órakor Magyar Péter 106 arcáról. Ilyen nagyon kreatív címeket találtunk ki nektek. Így van, és bár hozzuk töretlenül azt a felszabadultságot, jó hangulatot és humort, amit az adásokban is, de hogy itt nem csak az aktuális dolgokról beszélünk, hanem egy picit a kampánystratégiákról, az egész politikai szituációról, ugye arról, amiben Orbán Viktor van, és ami előtte áll az ő nézőpontjából. Szóval majd gyertek velünk. És akkor nincs más hátra, mint hogy vessük bele magunkat a témáinkba, amivel feldobnám neked a labdát. Orbán Viktor azt mondja, hogy neki ágyúval kéne járnia. Mit gondolsz erről? Hát ugye elindult most egy olyan kommunikációs kampány a Fidesz részéről, amelyet mindenki nyilván úgy kezel, hogy van egy kialakult pártpreferenciája, a véleménye, vagy hogyha ha bizonytalan, akkor lehet, hogy nem is biztos, hogy eljut hozzá. De itt arról van szó, hogy a Fidesz rákapott arra, hogy Ruszin Szendi Romulusznál egy lakossági fórumon ott volt egy fegyver. És hogyha lecsupaszítjuk a narratívákat, akkor mégiscsak arról van szó, hogy itt van egy politikába belépő ember, egy politikus, aki fegyverrel ment el egy lakossági fórumra. És ezt a dolgot a Fidesz felismerte, hogy csúcsra kell járatni. Tehát, hogy itt kis videók, Orbán Viktor elhatárolódása, itt különböző publicisztikák, felháborodás, tehát minden kell pörgetni ezt a dolgot, ugyanis van egy olyan játék vagy meccs Orbán Viktor és Magyar Péter között, hogy bebizonyítsa, hogy a másik sokkal agresszívebb, sokkal erőszakosabb. Fogunk beszélni arról, hogy a hétvégi poloskázás az mit jelent, de hogy ez, hogy egy fegyver, egy lőfegyver volt egy politikusnál a fórumon, ez iszonyatosan nagy támadási felület a Tisza számára. Számomra az talán a legérdekesebb az egészben, és az mutatja a Fidesz gépezetének a hát, hogy nem is zsenialitását, de politikai értelemben vett zsenialitását, hogy ugye ez a felvétel elvileg május 8-án készült egy fórumon. Na, de nem kezdték el egyből használni, mivel a Fidesz várt, hogy mikor lehet bedobni. Jó, hát jó, de vagy nem vették észre. Vagy nem vették észre, de most abban a szituációban, hogy ugye két hete volt tusványos, és Köccse. Köccse két hete volt, nagyon jó, hogy itt vagy, és kijavítasz, Köccse két hete volt, ahol is megszületett az a felvétel, ahol Ruszin Szendi Romulus többször is ellök ki magam elől Móna Márkot, a Mandiner újság íróját. Ezek után pedig ugye megtörtént Charlie Kirk halála, amit a globálisan a politikában ugye mindenki felhasznált, hiszen beilleszthető ugye abban a mintázatban, hogy politikusok ellen csomó merénylet kísérlet készül, és ebben a történetben még jobban fáj az, hogy a Tisza, aki eddig a béke pártja volt, most a lögdösödés után ott van egy politikus, aki magánál fegyvert tart, még akkor is, hogyha van engedélye rá, és ő a honvédség parancsnoka volt. Szóval szerintem ez itt eléggé üt. Mielőtt itt ebben a konkrét Ruszin Szendés dologra, meg hogy milyen válaszokat tud erre adni Magyar Péter, áttérnénk, én két ilyen általános jó tanácsot mondanék mindenkinek a előttünk álló politikai történésekkel. Az egyik, hogy mindig, amikor egy-egy ilyen politikai eseményről, ami vitát vált ki, és megosztja a két oldalt, amikor erről vitatkozunk, akkor mindenki képzelje el, hogy mi történne, hogyha egy másik párt politikusával lenne ugyanez. Tehát, hogyha nem Ruszin Szendi Romulus lenne fegyverrel, hanem mondjuk a honvédelmi miniszter, vagy Orbán Viktor tűnne fel egy fegyverrel egy fórumon. Mit csinálna ebből a Tisza és Magyar Péter, és mit gondolnának azok a szavazók, akik a Tiszának szurkolnak. Tehát ez mindig egy jó teszt, hogy elképzeljük, hogy mi a komplementere ennek az ügynek, mert akkor tudunk ítélkezni magáról az esetről, hogy mennyire háborít fel. Mert itt azért tényleg felmerül az a dolog, hogy ha megtámadja valaki Ruszin Szendi Romuluszt egy fórumon, ne történjen ilyen, akkor előveszi a fegyverét és belelő oda a tömegbe mindenki előtt. Tehát, hogy ez azért is érthetetlen, mert politikai szempontból, és most hát csúnya pragmatikus politikai dolgot fogok mondani, az, hogyha egy Tiszást, Magyar Pétert, Ruszin Szendi Romuluszt megtámadnak egy fórumon, az természetesen elítélendő és fáj neki, de politikailag nagyon hasznos, mert hogy politikailag fel tudja mutatni, hogy ő egy támadás alatt lévő ellenzéki politikus, a történetbe beilleszthető, tehát hogy ezért is érthetetlen, hogy miért vitt el. A másik ilyen jó tanácsom általánosságban véve az ilyen történéseknél, hogy olyan szempontból senki ne vegye szívére, lelkére, májára, akármelyik szervére ezeket a dolgokat, hogy nagyon sok idő van a választásokig, és nagyon sok dolog fog történni. És erről nem fogunk már két hónap múlva beszélni, egy hónap múlva se szerintem. Tehát ezek a történetépítést szolgálják, bizonytalanoknak szólnak, nem a két párt szavazó táborának, és a bizonytalanoknak van ugye egy olyan különleges tulajdonságuk, hogy bizonytalanok. Tehát, hogy ők ez alapján még nem fognak egyik vagy másik irányba eldőlni, ezek az esetek akkor számítanak, ha sok ilyet tud felmutatni az egyik vagy másik párt. Tehát itt most Tisza jelölt állítása előtt vagyunk, az a veszélye van ennek a történetnek a Tisza számára, hogy amikor One Man Show-ból, ugye People Show lesz ebből az egészből, nem Pip Show, People Show lesz ebből az egészből, akkor mit fognak gondolni az emberek, kikkel van körülvéve Magyar Péter, milyen emberekkel lesz meg ez a kormányváltás? Itt van Tar Zoltán, aki ugye rászabadította Tiszára a Tarmageddont, de szép szó, mert hogy ugye az ő felvételével tudják a Tiszaadót alátámasztani. Itt van Ruszin Szendi Romulus, aki valamilyen oknál fogva elvitt egy fegyvert magával, és hogyha sok-sok ilyen jelölt meg szakértő tűnik fel, akin fogást találnak, ezek egyenként nem döntőek, de összképében, és főleg egy bizonytalan számára kirajzolhatja azt, hogy hát nem biztos, hogy rájuk kéne bízni az országot. Politikai kampány stratégia órán megtanultam, hogy ha érkezik egy ilyesfajta támadási politikai oldaltól, akkor általában három reakciót választhat egy párt. Van a visszatámadás, ugye egyből, ez volt Magyar Péternek a hatalmas eszköze, van a magyarázkodás, ami kellemetlen, és hát nem annyira célra vezető, de biztos van olyan eset, amikor ez a jó, és van az elhallgatás, amit eddig én nem tapasztaltam a Tiszánál az utóbbi, hát amióta Magyar Péter itt van, mert ő a Fidesz fegyverét használja, hogy egyből visszatámad. Viszont most talán megtörtént ez az eset, és minthogyha Magyar Péter Facebook oldalán, most hát gondolkodás volt, hogy mit reagáljanak, mert nem volt meg egyből a válasz erre. Hát sőt, és lehet látni, hogy ennél azért is nagyobb a probléma, mert hogy ugye Magyar Péternek volt eddig egy olyan kommunikációs tulajdonsága, hogy mindig óckodott a védekezéstől, meg a reaktív üzemmódtól. Ő proaktív szeret lenni. Valamit a saját történetét benne lenni, haladni azon az úton, amit ő elkezdett, és ezeket a támadásokat mindig az már általad említett módszerekkel valahogy zárójelbe tette. Na de most nézzük meg akkor tételesen, hogy milyen válaszokat adott a Tisza. Ugye először is itt van Ruszin Szendi Romulus, aki elismerte ugye azt, hogy fegyver volt nála, mert hogy fenyegetések érik, és amikor a rendőrség nála járt, akkor át is adta a fegyverét, mert nincs takargatni valója, majd ugye kihívta vitára Szalai Bobrovnicki Kristófot, honvédelmi minisztert, aki hát aligha fog belemenni ebbe a vitába, bár alakulhat is úgy ez a politikai helyzet. Na, aztán mi történt még? Ugye Magyar Péter elkezdte felépíteni ezt az egész történetet úgy, mint egy koncepciós eljárást a Tisza ellen, hiszen a rendőrség, a hatóság nem lép fel egy csomó olyan ügyben, ahol egy pedig feladata lenne. És elkezdte sorolni, hogy milyen ennél sokkal nagyobb horderejű ügyekben nem lépett fel. És itt lehet, hogy azt mondjuk erre, hogy tökéletesen igaz, és eltűnnek 100 milliárdok a Nemzeti Bankból, vagy olyan dolgok történnek, amelyek sokkal égbe kiáltóbbak, mint mondjuk egy szabálysértési eljárás. Viszont az van, hogy itt nem a politikai igazság számít, hanem hogy az emberek jogosnak tartják-e azt, hogyha valaki fegyverrel mászkál egy fórumra, akkor utána néznek. És még mielőtt, bocsánat, tovább mennénk a felsoroláson, ugye Magyar Péter, amikor megtörtént az eset, utána nem sokkal később Magyar Péter posztolta a honvédelmi miniszter azon bejegyzését, amiben elismerte, hogy körülbelül fél évvel ezelőtt egy török úton a saját testőre véletlenül meglőtte magát, és pont egyből írtam neked, mert kérdeztem, hogy szerinted ez mennyire lehet, mennyire egyeníti ki a mérleg két nyelvét, mennyire lehet egy jó válasz Ruszin Szendi Romulus fegyverviselésére is, és valójában utána gondolkodtam, és arra jöttem rá, hogy amit mindig beszélünk, hogy ez nem annyira vizualizálható, ez a történetet az, nem annyira könnyű elmesélni. Hát azt nagyon jó, mert csináltál erről egy videót, érdemes a Samu TikTokját is követni, ahol nagyon jól mondod, hogy hát nincs kép róla. Nem tudjuk, hogy ki ez az ember. Az se érthető, hogy ott mi a miniszternek vagy a Fidesznek a felelőssége. Tehát, hogy ez persze sok kérdést vet fel, hogy miért hallgatnak el olyat, hogy Törökországban testőr meglövi magát, már önmagában hogy lőheti meg magát, de hogy ez nem egy olyan ügy, ami elfedne egy ilyen dolgot. Tehát ugye ez is beled dobva akkor ez a testőrös történet. Na aztán volt ugye, most már negyediknél tartunk, az, hogy a mentőszolgálattól elbocsátottak egy olyan, ha jól emlékszem, középvezetőt, aki a Facebookon nyilvánvalóvá tette, hogy ő tiszás. Ami kétségem nincs, hogy így történt, tehát hogy ez sajnos ez így működik, és sok olyan példát láttunk már, amikor állami intézményeknél dolgozók a politikai hitvallásuk miatt valamilyen hátrányt szenvedtek, be is illeszthető nyilván Magyar Péter történetébe, de hogy ez is egy Facebook poszt volt, ami nyilván egy ilyen napi impulzust ad, de nem olyan, ami valamifajta újdonságként hatna a NER rendszerében. És akkor volt még egy. Az pedig a legfrissebb, ugye? És igazából itt a legújabb posztja, vagy posztsorozata Magyar Péternek az, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár először azt mondta, hogy nem engedi be a tiszásokat szombaton majd, amikor a kórházakba visznek különböző tárgyakat. Utána most kiderült, hogy valahol az utcán átvehetik, de Magyar Péter jelezte, hogy mégis be fognak menni, és ez valójában még az összes közül talán az az út, amelyre Magyar Péternek vissza kellene találnia. Mert hogy ne egyszerűen így a levegőbe beszéljünk, tehát látjuk azt, hogy ugrál témáról témára, de ezek mind reakciók. Miközben az hozta meg Magyar Péternek eddig a sikerét, hogy ennél sokkal súlyosabb támadásokat szenvedett, amire azt mondta, hogy igen, és hiba, bocs, de hát közben a MÁV oltári nagy késésben vannak, és kisiklanak a vonatok. Közben a kórház és az egészségügy összeomlóban van. Közben a megélhetési gondok azok tetőfokán vannak, az infláció hatalmas. És haladt a saját történetében tovább, mert valójában az ő szándéka az lenne, hogy a szavazók ne lépjenek ki abból a keretrendszerből, amelyet ő másfél éve épít. Többen is a komment szekcióban, meg nekem a videómra is olyan reakciók jöttek, hogy Ruszin Szendi miért ne tarthatná magánál fegyvert, ott van az engedély, nem tudom, katona volt, stb. Egy katona fegyvert tart magánál. Itt szerintem most nem ezt kérdőjelezzük meg egyáltalán, hanem itt csak az a lényeg, hogy a Fidesz mennyire tudja felhasználni ezt az esetet, hogy mennyire tudja vele a sztoriát építeni, amúgy azóta, hogy elkezdett használni ezt a kinek mi a története, minden média oldalon ezt látom, mert mindenki így hivatkozik rá. Szóval nem az igazság számít, teljesen mindegy meg az, hogy ki, miről mit gondolunk, kinek milyen lehet, vagy nem, hanem az, hogy ő egy politikus, a legnagyobb ellenzéki párt egyik politikusa, és egyszerűen, hogyha egy ilyen eszközt ad, vagy fegyvert a másik pártnak a kezébe, akkor azt el fog sülni. Tehát a történet, és én is visszahallom, és én boldog vagyok mindig, amikor valami fajta gondolatom keresztül megy, mert hogy valójában itt az a kérdés, hogy melyik az emberek kiben látják azt, hogy agresszívebb vagy békésebb. És innentől, hogyha valaki egy fegyvert visz egy nyilvános politikai eseményre, még akkor is, hogyha katona, van hozzá joga, itt nem jogi kérdésről van szó, használhatja, de valójában a fegyver akkor sül el, hogyha a helyszínen van. És az embereknek, mondom, hogy nem is az, hogy bárkiről feltételeznénk az egyik vagy másik oldalon, hogy ő akkor, hogyha nem hisznek neki, akkor belelő a másikba, de mégiscsak a képzett társítás az micsoda? Tehát, hogy kinek az oldalán van az, hogy ő agresszívebb, hogy az agresszió jelképei nála vannak. Tehát, hogy ez nem jogi, hanem egy politikai hiba, hogy ő így jelent meg. Mert még egyszer mondom, az, hogy például a Nemzethangja szavazáson láttunk olyan videókat, hogy támadták meg a békésen aláírásgyűjtő Tisza aktivistákat, az morális szempontból természetesen egy elítélendő dolog, végignézni, és az, hogy valakit egy trauma ér, az nem jó, de politikai szempontból nagyon is hasznos volt az a Tiszának, hogy fel tudott mutatni olyan képsorokat, hogy őket támadják, és azért támadják, mert van egy politikai álláspontjuk. Az utóbbi időben több olyan cikk is született, ami azt elemzi, vagy azt nézi meg, hogy Orbán Viktor közösségi médiai posztolásában, meg a Fidesz kampányában egy sokkal inkább kézi vezérlésű kampányra állt át, ami azt jelenti, hogy Orbán Viktornak nagyobb szerepe van abban elvileg, hogy ő mondja meg, hogy miről és hogy kéne posztolni. Ugye szerepcserék is történtek, mert Orbán Balázs lett most az új Gyürk András, de nyilván ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de hogy mennyire durva az, hogy kijött a Tiszaadó, kijött Ruszinnak a fegyverviselési botránya, és Orbán Viktor is, mint Magyar Péter, elkezdte a saját oldalán két nap alatt körülbelül 7-8 poszt született ebben a témában, a Kossuth rádiós szeánszban, a szövegformában, képformájában, tehát a Fidesz így annyit várt arra, hogy valamit tudjon már használni végre, és most a Tisza így, nem azt mondom, hogy tálcán kínálta a lehetőséget, mert ez így van, de hogy megújult a kommunikációja. Ez abszolút, mert hogy ugye Magyar Péternek az volt az újdonsága, hogy ő a különböző kommunikációs eszközeit politikai eszközként kezdte el használni. Ő minden nap akár több impulzust is adott a saját táborának, és ő ezáltal tudta irányítani, míg a Fidesz az heti meg havi tervezésben volt, és nem napi, addig Magyar Péternek ez előnye volt. Most lehet látni, hogy a Fidesz az heti és napi tervezésre tért át, vagyis Orbán Viktor most ezt nyomja fullba, hogy Ruszin Szendinél fegyver volt. Jövő héten meg már más lesz, amit nyomni fognak. És ez azért tud a Tisza számára sérülés lenni, mert nagyon jó a komment, amiket írtok, és azért idézek, mert a lényeget ragadják meg. Írja Eta, hogy ki nem szarja le, hogy volt fegyvere, lényeg leváltani a rezsimet. Ezt az üzenetet kellett volna Magyar Péternek átadnia. Azt mondja, hogyha azt mondja az első videónál, sőt, Mona Márknál, amikor lögdöste Ruszin Szendit, hogy ilyet nem szabad elítéli, no de le kell váltanunk a kormányt. Amikor először meglátja, Ruszin Szendi Romulusztól kértem, hogy adja le a fegyverét, mert ne vigye fórumra, és ezt nem járunk fórumra fegyverrel, mondja Magyar Péter, de egyébként meg 60 pusztán mi van, akkor rögtön kihúzza a méregfogát ennek a dolognak. Nem megy napokig, nem kell újabb és újabb terelési dolgokra felkészülni, mert egész egyszerűen kihúzza, mondom, a méregfogát ennek az egésznek azzal, hogy hát igen, ez probléma. De az érdekes, hogy akkor lehet, hogy az van, hogy a közösségi médiában annyi poszt születik Fidesz oldalon az összes megmondó ember, megafon médiában, hogy lehet, hogy annak a nyomását úgy, ami valójában nem egy létező nyomás, hanem egy párhuzamos valóságban létezik, arra azt érzik, hogy muszáj folyamatosan válaszokat adniuk, hiszen a napi rendet így átveszi a Fidesz. És Bertvád írja, nagyon jókat kérdeztek, úgyhogy a szuperköszönömök mellett a kérdezésre is biztatlak titeket. Bertvád azt írja, hogy de ez is el fog tűnni ez a téma, nem? Mi volt Kollárral? Bizony a Kollárügy, nem emlékszünk már rá. Tehát ezért volt a jó tanácsaim között az, hogy ezeket az ügyeket ne úgy értékeljük, hogy majd amikor 2026 áprilisában bemegy valaki a választófülkébe, és hát hogy is döntsek, Orbán vagy magyar, Fidesz vagy Tisza, hát Ruszin Szendi Romulusznál volt fegyver, akkor a Fideszt húzom be, nem így működik a választó, az egész a történetbe hogy élik, és Orbán Viktor azt a történetet meséli, hogy itt van vele szemben egy totálisan alkalmatlan társaság, amely emelni akarja az adókat, amelyet Brüsszel mozgat, amely olyan erőszakos és annyira elszabadította a politikai agressziót, hogy még a fegyvert is beviszi a fórumokra. Tehát itt az egész történetet rajzolja meg Orbán Viktor, aminek ez csak egyetlen oldala ebben a regényben. Megnézzük ennek a másik oldalát is, viszont előtte mondtam Samunak kis lazításként, hogy beszéljünk egy picit egy olyan témáról, amely ezen a héten engem elgondolkoztatott, ez pedig a PEM kutyáéknak a dupla koncertje. Tudniillik, hogy megtöltik az MVM dómot, azt hiszem kétszer, vagy legalábbis szeretnék, és itt nem arról van szó, hogy visszatér a sokadik búcsú koncertjére az LGT, vagy nem tudom én, olyan énekes, mint Azaria, meg Krúbi, meg Betonhofi összeáll, és valami olyan, hanem PEM kutyáik az én szemembe azok a influencerek voltak, akik vicces videókkal, paródia videókkal, olykor egyébként szerintem nagyon szórakoztatóan megcsinált reklámvideókkal előkerültek, persze néha zenéltek is valamit, de hogy az, hogy elmegy valaki, vagy egy PEM kutya koncertre, ott mit várjunk ettől? Mi ez az egész jelenség, Samu? Igazíts már el minket, mielőtt tovább megyünk az Orbán magyar csatában, és írjátok meg ti is. Nem akarlak bántani, de hogy fontos, hogy igazából végighallgattam háromszor, azt mondta, hogy pen kutya, de egy pam kutya. Pam dog. Nagyon hanglisok vagyunk, szóval ugye itt szerintem az egészben az a legizgalmasabb, hogy a pam kutyáik berobbanása az a Majka Belehalok című számától datálható, amikor megszületett az a fajta paródia videójuk, ami a 2010-es években egy nagyon nagy újdonságnak számított Magyarországon, és ugye ezt folytatták, és abból nőtték ki magukat most egy ilyen infotainment, magyarázó videókat gyártó influenceré kvázi. És ugye ebben az az izgalmas, hogy először a közönség a TikTokon elkezdte követelni azt, hogy Flor Tomi visszatérjen a saját slágereivel. És hogy mondod, Flor Tomi. Flor Tomival a saját slágereivel megjelenjen, és lépjen föl. És akkor a nyomást generáltak a nézők a Flor Tomira, hogy azt mondta, hogy jó, és megszerveztek egy ilyen koncertet, ami egyből sold out lett. És ennek a hype-jából, vagy ennek a közösségi nyomás sikeréből felindulva úgy döntöttek pamkutyáik, hogy figyelj, nézzük meg mi is, az emberek felkapták ezt, és annyira durva, hogy mekkora érdeklődés van, hogy az emberek nagy része már jegyet se tud venni, mert a jegyüzérek megveszik az összes jegyet, és aztán tízszeres áron elkezdik árusítani, szóval most az van, hogy nagy a feszültség az emberekben, mert nem jutnak el a pamkutya koncertre. Nekem egyébként annyi ilyen társadalmi tanulsága van ennek az egésznek, és ez az is tartozik ide maximálisan az innen és túlba, mert hogy az, hogy a influencereknek van egy követőtábora, az, hogy ők tudnak hatni emberekre, az nem volt kérdés. De az, hogy ezt az online sikert, azt hogyan lehet offline sikerré tenni, hogy húsvér embereket megmozgatni, az valójában ugye tavaly volt egy látványos bizonyítéka az influencer tüntetés, ahol összeálltak influencerek, és hát régen látott nagy tömeget vittek ki ugye a Hősök terére, és azóta azt látjuk, hogy influencerek bizony akár ilyen offline eseményeket is simán össze tudnak hozni. És ilyen értelemben ez minket is felbátorít, mondjuk egy innen és túl terasznál, 5 pontban klubnál, oda is gyertek, reklámok, figyeljétek, milyen okos, de hogy tényleg az van, hogy online módon tartjuk a kapcsolatot, de hogy hiányoznak ezek az offline események, amikor látjuk, és ez igazából szerintem egy tök jó jelenség, úgyhogy hajrá pamkutyáiknak. Na de kutya után egy másik állatra térünk át. Várj, de még mielőtt V-nek nagyon szépen köszönjük a szuper köszönömet. Köszi V. Kutya után egy másik állat jön, a poloska. Mert hogy ne menjünk el azért szó nélkül emellett, és már azért is ígértük, hogy foglalkozunk egy picit, mert itt egy hét alatt ugyanez a történet, amit mondjuk a Fidesz csinál a fegyverviseléssel, komplementer módon lejátszódott Orbán Viktor poloska írtós videója után. Mert ugyanis mi történt? A hétvégén egyébként egymással párhuzamosan tartott a Fidesz egy ilyen csapatépítő rendezvényt, amelyet elnevezett Harcosok Klubja edzőtábornak. Itt ugye Ruf Bálint barátom mondta, hogy képzeljük, milyen az az edzés, ahol Orbán Viktor az edző, de hogy... Heti adkátlatban. Abszolút. Egyébként ugye mi van azzal a jó öreg 24 kilós kettlebell és Arnold Schwarzenegger edző programjával, amelyet láttunk Orbán Viktor oldalán. Na de viszont úgy kezdte meg ugye Orbán Viktor ezt az edzőtábort, hogy te is mit csinálsz, amikor elfoglalod a szobát egy ilyen edzőtábornál, akkor poloskátlanítod. Te egyértelmű. Nem, neked nem az az első, hogy megnézed, hogy... Hát természetesen, és nyilván kikiabálok az ablakon, és politikai áthallással teszem mindezt. Szóval ez alapvetően nyilván a fideszes közönség aktivizálásáról szólt, de azért volt egy iszonyatosan nagy meglepetés, és valójában én próbáltam tájékozódni is ennek az okairól, de azon kívül, hogy egy gegnek szánta, nem igazán hallottam jó válaszokat, mert hogy ebből a poloskázós dologból egyszer már visszakozott a Fidesz. Tehát, hogy március 15-én, amikor átteleltek a poloskák című nevezetes beszédében, Orbán Viktor elmondta, hogy kiktől és hogyan kéne megszabadulni, akkor utána volt egy ilyen visszakozás, hogy hát itt tudjuk, hogy Magyar Péter a Poloska, nem is többes számra értette, mert hát ugye tudjuk, hogy lehallgatta a feleségét, és az ilyeneket poloskáknak hívjuk, stb. De itt most visszatért megint ez a kommunikáció, hogy éppen saját kezüleg írtja a poloskákat a miniszterelnök. És ez abban a pillanatban, amikor a Csárdi Körg gyilkosság után éppen a Tiszára meg Magyar Péterre próbálják ugye tolni ezt az erőszakosságot, egy ilyet benyomni, ez számomra egy ilyen kommunikációs rejtély. Ez nem ugyanolyan, mint amikor magyar válogatott meccsen van, és felveszi a csak azért is nagy magyarországos zászlót, hogy picit ezzel így ilyen arrogánsan és cinikusan odaszúr, és provokálja, sikeresen provokálja az ellenzéki nyilvánosságot. Igen, de hogy az, hogy tehát ezek jó, amit mondasz, és azért elgondolkodtató, mert a provokáció típusú kampány, na, szükség van, csak hogy ez nem csupán a saját tábort aktivizálja, hanem mindig az ellenfelét is. Tehát, hogy valójában nagyon sok tiszás, aki lehet, hogy például itt szeptember közepére egy picit elcsüggett azon, hogy a kutatások alapján mondjuk most ilyen tetőzni látszik a Tisza, vagy nem kapja meg Magyar Pétertől azokat az impulzusokat, amelyeket szeretne, lehetnek ilyen tiszások is, tehát a hangulata egy picit lejjebb megy, jön egy ilyen poloskázós videó, hogy Partvissal csapkodott a miniszterelnök, ez rögtön aktivizálja, és azt mondja, hogy na ettől akarok megszabadulni jövő áprilisban. Tehát ezért veszélyes ez a kampányban a provokáció, mert emlékezteti nem csak a saját szavazót, hanem mindig az ellenfélnek a szavazóit is arra, hogy ők például mitől akarnak megszabadulni. De pont egy edzőtábor elején, amikor nem tudom, erőt kell mutatni, a kompetens vezető képe, ugye a Poloskának a képzett társítása ugye az, hogy Magyar Péter lehallgatta Varga Juditot, tehát hogy ez nem egy ilyen, pont egy ilyen saját választóimat aktivizálom, hogy én saját kezüleg leszedem ezt, aki lehallgatta a családját, és elrontotta azt a, nem tudom, családi otthon melegét. De, tehát tök egyértelmű, csak hogy ez a másik oldalt is aktivizálja, és miután Orbán Viktor próbált megszabadulni attól, hogy ő a poloskás miniszterelnök, ezzel most megint magára húzta. És azért érdekes összevetni a Ruszin-Szendi fegyveres üggyel, mert hát Magyar Péter, ahogy ezt tőle megszokhattuk, rögtön ezt felismerte, szimatot fogott, és telibe nyomta a gázt, mert hát miket csinált rögtön, a ruandai népirtást hívta elő asszociációként, hogy ott csótányozták az ellenfelet, aztán népirtás lett belőle, ami mindenki azért picit hunja be a szemét, gondolkodjon el, azért elég merész képzettársítás rögtön egy népirtásra asszociálni, de hogy amikor azt mondom, hogy tömig nyomja valaki kommunikációsan, akkor olyanokra gondolok, hogy Magyar Péter rögtön kiállt egy poloskával, kirakott egy olyan képet. Ezt abszolút. Tehát egy szigetvári poloska, mert utána az országjárás a Szigetváron volt, és mindezekkel emlékezteti a saját táborát arra, hogy a miniszterelnök poloskaként kezel minket. De volt nem csak ilyesfajta ellenfélre utaló kommunikációja, hanem úgynevezett béke kommunikációja is. Az egyik ilyen, ez is ezen a videón nagyon jól látható, hogy ő ezzel egy időben, miközben a miniszterelnök Partvissal poloskákat írt, ő mezítláb sétál fel a saját önkéntesei gyűrűjében, és úgy mond el egy beszédet. Nem tudom, megvan-e neked a rejtélye, hogy miért volt mezítláb? Nekem egyből a Ludas Matyi jut eszembe amúgy, és lehet, hogy nem erről szól a mezítlábas dolog, de hogy ugye mindig beszélünk azokról a kulturális eszközökről, meg mindenki által azonosulható magyar, nem tudom, népi elemekről, dalokról, és szerintem a Ludas Matyi Döbrögi, de be ez illeszkedik, ez a mezítlábozás. Előhozza, én meghallgattam ugye ezt a beszédét, és egy nagyon, na abszolút, ezt érdemes hallgatni, mert egy retorikai szempontból nagyon jól előadott beszéd volt, és pont azért, mert ő elmondta, hogy ez arra utal, amikor ő az El Camino-t végigjárta, akkor ezt nagy bölcsen úgy tette, hogy úgy indult el az El Camino-ra, hogy vette egy vadonatúj cipőt. És ugye, amit még a kezdő túrázók is nagyon jól tudnak, az az, hogy nem szabad új cipőben hosszabb túrára elindulni, mert az új cipők mindig feltörik a lábunkat. És hát az volt, hogy egy ponton kénytelen volt, ahol tudott mezítláb menni, mert hogy ezzel az volt az áttételes üzenete, hogy ahhoz, hogy végigjárja az El Camino-t, ami lehetetlenségnek tűnt még korábban is, az a fejében dőlt el. És akkor is, ha nem volt rajta cipő, akkor is végigjárja. Szóval egy retorikailag nagyon szépen előadott beszéd volt, viszont ezek az eszközök, hogy ő poloskát mutat, hogy ő mezitláb beszél. Volt egy, arról is van képünk, hogy ő kirak egy őzikés képet. Ezek a saját táborát mind egy pozitív üzenettel látja el, de ellenben nem hergeli az ellenfél táborát. Tehát az a különbség a két kommunikáció között, hogy míg a poloska az aktivizálja a tiszásokat is, az, hogy Magyar Péter őzikével van kinn, az lehet, hogy tényleg egy fideszes fogja a fejét, meg hát én a politikai gics nagy rajongója vagyok, és amikor politikus állatokkal van, azt automatikusan berakom azért a politikai gics kategóriába, mert azt nem tudom, tudod-e, hogy, vagy mondtam-e már, hogy az állatos tartalmakat imádják a nézők, olvasók. Tehát amikor rámentek bármelyik híroldalnak a címlapjára, és egyszerűen így nem értitek, hogy miért van mindenhol azzal tele képpel együtt, hogy kis Vombatka született a nyíregyházi állatkertben, hát azért, mert az a nap legolvasottabb, de lehet, hogy a hét legolvasottabb cikke, imádják az emberek az állatokat. Annyi ilyen influencer, politikus influencer kategóriáról beszéltünk, hogy most már kéne csinálunk egy naptárat, ilyen Magyar Péter influencer naptárat. lehet egyébként, hogy meg is fogjuk csinálni, mert hogy itt az állati influencerkedés történik. Van egy jó kérdésünk, és erről szerettem is volna beszélni. Amíg válaszolsz, addig megigazítom az egyik lámpát rajtad, de mondd csak. Oké, itt lámpaigazítás van, most nem lefagyásunk van. Mégpedig az a kérdés, hogy a hétvégi DPK gyűléstől mit várhatunk. Na mert hogy? Az lesz ennek a hétvégének a különlegessége, hogy egy időben lesz egy digitális polgári kör, azaz magyarra lefordítva egy Fidesz nagygyűlés, ahol fel fogják monultatni az összes celebet, harcost, dopment, szerintem Múri Enikő himnuszténeket, Szabó Zsófi bölcsességeket mond, és így tovább. És Magyar Péter most azt a megoldást választotta, hogy ő egy olyan ellenpontot mutat, hogy eközben kórházakba viszik a Tisza önkéntesei azokat az eszközöket, amelyek kellenek. És ez olyan szempontból egy súlyos kontraszt, hogy míg a miniszterelnök és a Fidesz ki tudja mennyi közpénzből összehív egy ilyen gyűlést, ahol gondolom megtartják a sokszor gyűlölet fél órájukat, Magyar Péter ellen, meg a Tisza ellen, meg tényleg látjuk az összes harcosok klubja meg edzőtábornak a retorikáját, eközben a tiszások azok nem közpénzből, hanem a saját pénzükből, ugye WC papírokat visznek a különböző kórházakba, amiről hát Takács Péter államtitkár, ne menjünk ezt szó nélkül emellett, azt találta mondani, hogy ez lehetetlenség. Tehát, hogy egyszerűen logisztikailag lehetetlen minden kórházban WC papírt vinni, és hát igazából ezt kihangsúlyozza nyilván Magyar Péter, de hogy ez azért ez sem egy ilyen ügydöntő vagy játékdöntő game changer történet, hogy valakinek változik a véleménye, de Magyar Péter önazonosan tudja folytatni a történetét, és tud arra mutatni, hogy mik is a valódi problémák. Ezeken a témákon kívül, hát annyira hangos volt most a közélet Ruszin Szendi fegyverével kapcsolatban, hogy majdnem átsiklott a szemünk előtt, de vagy majdnem átsiklottunk felette, de szerencsére nem, hogy Orbán Viktor egy másik választói csoportot is megszólított egy videóban, vagyis legalábbis ez már az edzőtáborban. Ez már az edzőtáborban volt. Az pedig nem más, mint a a magyar cigány közösséget, és bocs, hogy ezt emelem ki, mert nyilván nem itt ez a legfontosabb, de hogy Orbán Viktor ilyen jófejkedő apukaként beült úgy a székbe, amit megfordított, hogy most akkor elmondom nektek, hogy itt mi a szitu, ez nagyon érdekes, és ugye a magyar cigányságot nehéz népszámláláson mérni, ennek csomó oka van, most ebben szerintem nem menjünk bele, de hogy azért egy 800 000 roma ember él Magyarországon, szóval mindenképp meg kell ezt a közösséget szólítani, csak nagyon fura nekem, amikor így egy-egy videó jön pár havonta, és nincs egy ilyen koncentráltabb kampány. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz, mert például a Kossuth rádiós beszélgetésben is magyar Orbán Viktor említette a cigányságnak a kérdését. Itt az lesz majd a következő kérdés, hogy lesz-e valami személyre szabott intézkedés, osztogatás, vagy bármi ilyesmi, de nyilvánvalóan megkutatták és érzik azt, hogy ebben a választói csoportban is kell valamit mondaniuk. Hát én erre a leülésre, nekem az jutott eszembe, hogy egy edzőtáboron mit gondolnék az edzőről, aki így ül le a székre, és akkor na majd akkor én elmondom, hogy fussatok itt ezen a következő kihíváson. Meg ez picit ez az ilyen boomer miniszterelnök képét festi fel előttem, hogy biztos el tudom képzelni, hogy az ő ötlete volt. Nyilván ez egy ilyen kötszurkálás, hogy na most megfordítom a széket, mert az olyan kapa, az olyan fiatalos, bugris. Fiatalos. SCA-val, fiatalos. Igen. Abszolút. Mert sokat beszéltünk nyilván itt az Orbán-Magyar meccsről, viszont egy olyan téma is azért felkúszott a napirendre, amely azért befolyásolhatja itt a dolgokat, méghozzá az, hogy Toroczkai László, aki ugye a Mi Hazánknak az elnöke, így pár héttel ezelőtt bedobta azt, hogy a végrehajtó maffia, hogy ő nevezi, történésevel kapcsolatban vannak bizonyos hangfelvételei, és hogy a csúcsán itt nem is Sádöl György állt, mint eddig hittük, hanem egy miniszter, és éppen most pénteken, amikor felvesszük ezt az adást, egy videóban be is mutatták, hogy a Mi Hazánknak a bizonyítékai, vagy hát felvételei alapján Rogán Antal felé mutatnak a szálak. És itt az, hogy egész pontosan mi volt Rogánnak a szerepe, ez nem derül ki ezekből a felvételekből, meg hogy itt valójában arról van szó, csak végrehajtók beszélgetnek, meg tudni vélik, hogy a tón intézel valamit, de hogy itt nekem az egész üggyel kapcsolatban az a nagy kérdője, hogy nagyjából kirajzolódik az, hogy ebben a kétosztatú küzdelemben a mely pártok szólhatnak még bele, és a Mi Hazánk az potenciálisan tényleg esélyes a parlamentbe jutásra, viszont a stratégiája a Mi Hazánknak az egyelőre eléggé kérdőjeles, mert hogy amikor nekirontott Toroczkai Magyar Péternek, a tiszásoknak, majd utána ugye Dorogon elment a fórumára, és ott is hát gyakorlatilag megtrollkodta azt, akkor nagyjából arra felé irányult ez a stratégia, hogy ő azokra a fideszesekre, vagy Fideszből kiábrándulókra, jobbosokra hajt, akik nem akarják Magyar Pétert. Most viszont, hogyha neki megy a Fidesznek, akkor valójában, meglátjuk persze, hogy mekkora kárt okoz ebben a dologban, nem teljesen tiszta, hogy milyen választói csoportot szeretne ő megszólítani. Rendre felmerül azért a Szőlő utcai intézetnek a története, ami ugye elképesztően durva, mert most konkrétan ugye az a vád, bár biztos mindannyian tudjuk, de azért ezt emeljük ki még egyszer, hogy az intézet igazgatója kisfiúkat és kislányokat vitt politikusokhoz valamilyen okokból kifolyólag. Jó, ebben nem vagyunk 100%-ig biztosak, de ugye a vád az ez, hogy a gyerekeket árult különböző embereknek, nem biztos, hogy politikusok is benne voltak, de egy a vád az ez, nem? Nem, hát nem tudjuk, nincsen vád. Tehát, hogy itt pont ugye van egy olyan probléma, és akkor ugorhatunk nyilván a következő témakörünkhöz, mert hogy ezt többen is kérdeztétek itt a chat falon, meg nálam a Facebookon is, hogy miért nem beszélünk a Szőlő utcai gyermekotthonnal kapcsolatos dolgokról többet. Hát itt ugye kevés tényszerű dolgot tudunk. Van egy ilyen probléma, hogy van egy olyan állítás, hogy a Válasz Online-on volt ugye egy interjú egy erre rálátó gyermekvédelmi vezetőtől, aki tudni véli, hogy azért a fiókban azért tartották ezt az aktát a nyomozók a Szőlő utcai gyermekotthon igazgatójával kapcsolatban, mert hogy neki befolyásos kapcsolatai voltak, magasrangú politikusok védték, és azért az szól a interjúban a szóbeszéd, azért, mert hogy kisfiúkat meg kislányokat vitt oda. Ennyit tudunk. De hát pont az, hogy nem tudjuk, hogy történt-e egyáltalán bármifajta nyomozati cselekmény, mi történt, vagy tényleg pihentetve volt, és még nem vagyunk abszolút vádemelésnél, pláne bírósági szakasznál. Tehát, hogy itt, amikor mondjuk a nyilvánosság valamit elkezd tényként kezelni, akkor azért én mindig arra óvaintenék mindenkit, hogy nézzük meg, hogy egész pontosan ebben mi a tudható. És akkor a másik fele ennek az egésznek, hogy ez akkor válik politikailag súlyos ügyé, hogyha valamilyen politikai oldal egy politikus azzá teszi, ha ezzel foglalkozik, ha ezt folyamatosan nyomja. És Magyar Péter történetében, aki a gyermekotthonokkal foglalkozott, beleillik ez a történet, de azt még nem látjuk, hogy ő maga ráirányította volna a figyelmet erre az egészre. És ez azért történik, és akkor az első ponthoz visszaugorva, mert valójában itt kevés tényszerű dolgot tudunk egész biztosan. Viszont az egyik visszatámadási kísérletben ott már talán felmerült az, hogy milyen fura az, hogy ebben az ügyben, Ruszin Szendi Romulus fegyvertartási ügyében a rendőrség egyből reagált, viszont vannak olyan ügyek, és ezt nyilván sorolta a posztban, hogy mi az, ahol tart a nyomozás, nem történt vádemelés, és persze ezeket a dolgokat érdemes elkülöníteni egymástól, mert nyilván más, hogy haladnak ezek, más, hogy történnek a jogi procedúrák, de hogy ez egy hatásos, tehát hogy én nagyon sok olyan kommentet látok, hogy a választói hangulat is tükrözi azt, hogy ez egy jó, nem tudom, jó válasz arra, hogy figyelj, srácok, úgy tűnik, hogy még akkor is, ha nem hozzátok köthető, hogy az a rendőrség csak akkor megy, amikor nektek kell valamit. Ez ügy. Tehát, hogy én ezt az egész Szőlő utcai történet, ez ügy, nagybetűs ügy, és igenis kellene ezzel foglalkozni a sajtónak, kellene foglalkozni a politikának, de attól, hogy erről csetelünk, meg beszélünk, még nem fog foglalkozni ezzel a politika. De hogyha erre tényleg lesz valamilyen bizonyíték, ez bebizonyosodik, hogy ilyen megtörténik, hogy magasrangú politikusoknak gyermekotthonokból gyerekeket vittek, az én azt gondolom, hogy annak hatása lehet például erre a választási küzdelemre, mert ahogy például a kegyelmezési ügynél azért nagyon sok kormánypárti szavazónak a szíve közepébe talált ez a megmagyarázhatatlan történet. Én azt hiszem, hogyha itt van bármifajta tényszerű, megmásíthatatlan bizonyíték erre előkerül, akkor az hasonlóan súlyos eset lenne. Menjünk vége tovább. Felé, igen, vége felé járunk az időnek, és megszokhattátok, hogy AI rovat miért mindig előhoztunk, és most egy tökéletes AI tartalmat talált Samu méghozzá a kapuja előtt, és erre szokták mondani a szerkesztőségben, hogy a téma az utcán hever. Nagyon jó. Bármit itt megláthatjuk. Kérlek, ismertes velünk ennek a képnek a valóság tartalmát. Annyira érdekes, mert pont azt beszéltük az adás előtt, hogy most látunk valamit, amiből eddig semmi sem a valóság. És ez abból a szempontból értjük, hogy itt van egy kép, amin a szereplők AI által generáltak egy hirdetésben. Itt van a Tisza adó, ami egy nyilatkozatnak a kiforgatása és valóság alapja erősen megkérdőjelezhető, de mégis ez a kettő össze van mörzsölve, és teljesen mindegy. És pont megint visszatérünk ahhoz, hogy teljesen mindegy, hogy mi az igazság, vagy mi a hamis a politikában, hogyha ezzel rezonálnak a választók, akkor ezt nyomni kell izomból, és tele kell plakátolni vele Budapest utcáit. Igen, tehát hogy azért sok politikai kampányt meg hirdetést láttam már életemben, és tényleg ez egy olyan plakát, ahol olyan szempontból már ilyen bámulatra méltó, hogy valójában semmi nem igaz belőle. Tehát itt AI emberek elkezdenek siránkozni a fizetésük növekedésén abban az esetben, hogyha a Tisza kormányra kerülne, de az, hogy a Tisza adóemelésre készül, az a Fidesz kreálmánya. Tehát, hogy itt egy olyan történet van elmesélve ezen a képen, amelynek gyakorlatilag egyetlen elemében nem találunk igazságtartalmat, és mégis a Fidesz történetét építi ez a dolog, mert aki nem érdeklődik politika iránt, és tényleg erre az egészre tesz, és csak elmegy mondjuk a Bartók Béla úton, az annyit lát, hogy itt a tiszások valami adóemelésre készülnek, és szegényeknek mennyit vesz ki a pénztárcájukból. És már is ugye a call to action az az, hogy mennyi, és számolt ki a tiszaadó.hu-n, ahol már kiszámoltuk mi is, hogy a miniszterelnöknek mennyire csökkenne a fizetése, hogyha tiszaadó lenne, ami ugye egy ellentmondás, de akkor is. Szóval hát, igen. Na, de mielőtt ugranánk a műsor egyik fénypontjához, a megszokott rovatunkhoz, Listen Up Show üzent neked, méghozzá az, hogyha olimpiát rendeznének Kamerunban, és ott nyernek, akkor egy érmet Kamerun díjáz. Nagyon jó, ezt már láttam, és pont én nagyon akartam jó neked mondani, de nagyon, nagyon jó. Le a kalappala. Talán így, nem tudom, lehet, meg fogom szeretni a szóvicceket egy idő múlva. Szerintem a Samu indított egy társával egy tényleg című videósorozatot, podcast sorozatot, már nevezhetjük szerintem podcastnek, ahol mindenki természetesen kövesse be, és meghallgathatja, hogy a szóviccelőket erősen bullyingolták ebben a műsorban, hogy itt milyen betegség, hogyha valaki szóviccel jön, de természetesen ettől elhatárolódunk. Igen, de főleg azt, hogy én igen, elindult ez a műsor, és közt én is felejtettem promózni, már annyi dolgot kell promózni. Én vagyok a promó felelős. De ráadásul, hogy ott is a társam ott is szóviccekkel él, szóval tényleg nem csináltok olyan műsort, ahol de hogy nem tartanál egy önvizsgálatot akkor? Nem lehet, hogy benned van a hiba, hogy egyszerűen te vevő vagy ezekre, vonzod ezt ez a dolgot. Ez az áldozathibáztatás, és ennek nem adunk helyet itt. Na de következzen a heti súlyok, ugyanis bár itt a elnök úrnak a kommunikációjában jelentős átrendeződések történtek, és az orosz szó kihúzása után azért visszavettek a posztolások sűrűségéről, most azt láthattuk, hogy ezen a héten egy adatvédelmi konferencián járt az elnök úr az adatvédelmi hatóságnak az épületében, ahol megint egyébként parádés érzéke van a szövegírójának ehhez, minden létező közhelyet elmond az adatvédelemmel kapcsolatban, és azt, hogy milyen fordulópont volt a rendszerváltás az adatvédelemben, az, hogy a technikai és újdonságok meg a technológiai fejlődés az milyen kihívások elé állítja az egész adatvédelmi rendszert, és így tovább, és így tovább. És én újra visszatérnék, és ugyanezt a üzenetet még lehet, hogy pár ilyen heti súlyoknál el fogom mondani, hogy ezeket a videókat igazából az teszi súlytalanná, talán ezt használhatjuk ezt a kifejezést, hogy nem épül bele szervesen egy elnöki mondani valóba. Tehát, hogy itt azért az elmúlt időszakban történtek mondjuk az adatvédelemről, az adatvédelemmel kapcsolatban olyan viták voltak, amelyekben az elnök úr nem szólalt meg, hogy például a koronavírus járvány alatt megadtuk a kormánynak az adatainkat, hogy küldjenek e-mailt a Covid-dal kapcsolatban, de most már a kormány az gyakorlatilag már Tiszaadóval kapcsolatban is küld tájékoztatást ugyanerre a címre, ami nem ilyen célból adtuk meg, és jogilag ez persze valahogy körül van bástyázva, hogy arra adtuk meg, hogy a kormány informáljon erről, arról, amarról, de hát ez azért billeg finoman szólva, hogy mivel lehet ugye teleszpemelni a postaládánkat. És hogyha aktuális adatvédelmi ügyekben mondjuk nem szólal meg a köztársasági elnök, akkor mi ez az egész, hogy ő elmegy egy adatvédelmi konferenciáról, elmondja, hogy ez milyen fontos? Nekem nincs mit hozzátennem, az naponta tökéletesen összefoglaltál mindent. Akkor heti súlyok ennyi volt? Akkor reméljük, hogy visszatér a sportolás, elnök úr. Igen, várjuk abszolút. És itt az adás végén, mielőtt még elköszönünk tőletek, szeretnénk felhívni a figyelmet az Agórára, a mi előfizetői közösségünkre, aminek az első adása, ne felejtsétek el, hogy 22-én hétfőn 6 órakor lesz, és ezt akkor fogjátok tudni elérni, hogyha előfizettek a csatornára, amit ugye tudjátok, hogy két módon is meg tudtok tenni. Várunk titeket az Agórában, és igen. És jövő héten pedig szerdán 9 órakor érkezik az új Innen és Túl, tehát nem pénteken, és hát így minél előbb össze tudjuk majd foglalni a hétvége eseményeit, amikor hát látjuk, hogy óriási Fidesz gyűlés és óriási Tisza kórház járás lesz. Szóval nézzétek meg ezt a videót, kövessetek, szuper köszönömöljetek, lájkoljatok, kommenteljetek, mindent csináljatok, agóránzatok, és legfőképp pihenjetek is. Köszönjük szépen, sziasztok!